Velkommen til de gnavende filmnørders Valentine Special. Mit navn er Morten, og med mig har jeg som altid Marianne Niels og Christoffer. Velkommen til jer. Jo tak. Tak skal du have. Morten, jeg troede faktisk, I thought YouTube was a type of submarine. Ja, det er det jo næsten også, som man siger. Det er først nu, jeg lige har fundet ud af, at det er et band, at det ikke er en submarine. Det er rigtigt. Ja. For ikke at glemme U96, som lavede noget dejligt dancemusik i 90'erne. Ja, men det var også ubåds inspireret. Det kan jeg slet ikke huske. Hvad er det? Det er ikke U96, er det ikke U... Jo, den der dance-version er Das Boot, ja. Tema 1. Åh, oh, den der. Det er rigtigt, ja. Techno. No techno. Ja. Men var det ikke også det eneste, de var kendt for? Det var også nok. Var det ikke også det eneste? Ja, selvfølgelig. Jo, det tror jeg. Også nok. Hvad vil du mere have? Det er legend. Legendary. Altså, hvad vil du mere have? Ja. Nå, Marianne. Men jeg tror ikke, det er noget med en ubåd. Marianne. Det er jo dit valg, at vi skulle have sådan en Valentine's special. Vi så ikke nok tøsefilm. Var det ikke sådan noget i den retning? Eller hvordan var det? Ej, nu har du sgu blevet lidt meget vampyr og King Kong over det, synes jeg. Så nu skulle vi have noget rigtigt. Yes. Tyshygge. Det er den slags film, du ser. Ja, ja. Det er nemlig det, jeg gør. Så vi lavede jo en afstemning ind på vores forum på Facebook, og vi kom med et forslag. Jeg havde 4 bryllupper og en begravelse, og Morten havde Safety Not Guaranteed, Stoffen havde Jerry Maguire, og Nelson havde The Voices. Og jeg kan jo med glæde sige, at min den vandt kæmpestort foran alle jeres andre skødfilm. Ja. Så i dag har vi set 4 bryllupper og en begravelse. Og Christoffer, du har et resume. Ja, prøv lige, jeg skal lige tænde min lys her, fordi det er valentines. Jeg skal lige hælde rødvin op. Så skal jeg lige sætte noget Barry White på 2 sekunder. Ja, så er jeg klar. Godt. 4 Weddings and a Funeral er instrueret af Mike Neville, som også er instrueret af Harry Potter 4, and the Goblet of Fire. Og settingen for filmen er sådan set bare de her 4 bryllupper. Vi følger de her 4 bryllupper, og så det her, den her ene begravelse. Og det er sådan set næsten der, det foregår udelukkende. Vi følger så Hugh Grant, der er med til alle de her bryllupper, og som føler sådan, har haft svært ved at finde ud af det der med kærligheden og sådan noget. Og det kan jo så være, at han så til de her bryllupper måske møder en, han måske får et forhold til. Eller begravelsen! Nu har jeg bare lagt en lille tease ud. Ja. Jamen, det, man kan aldrig vide. Det skulle godt. Og her i de nævne filmnørder, der røber vi aldrig slutningen. Nej, det kunne godt være, at han fik et forhold til en vis ung begravelse. Det tror jeg ikke. Nej, men han får simpelthen, han starter simpelthen forhold med hende her. Til en af de her bryllupper. Og så er det jo sådan en, det er jo en form for, hvad skal vi sige, det er jo en form for, det er jo en romantisk komedie, men den er sådan, den er engelsk, og så foregår den med den her bryllupssetting. Engelsk? Ja, fordi den her rom-com-genre er engelsk. Det er faktisk slet ikke, at den foregik i England. Det var fuldstændig, jeg troede, det var en amerikansk. Eller Canada? No, jo, men den her rom-com-setting plejer jo egentlig at være sådan meget amerikansk, så det er jo også sådan lidt anderledes ved den, synes jeg. Ja. Nå, nu det er rigtigt, det var meget nyt, der midt-90'erne, at de begyndte at lave romantisk komedie i England. Det var ikke sket ret til. Nej. Ikke på den her måde, faktisk, synes jeg ikke. Jamen, det er rigtigt. Det var flink en, der var blevet så kendt som den her. Nej. Jo, der kan godt, altså der er selvfølgelig eksempler på det før, men det var ligesom den her, den blev ligesom banebrydende og sådan kom til at sådan sætte lidt standarden for, hvordan den her genre skulle se ud på det tidspunkt. Det var i hvert fald den første romcom Richard Curtis havde lavet med Hugh Grant og Andy McDowell. Der er også en, der dør, hvis vi er ved at spoile det. Jamen er det ikke, det kommer vi til at snakke om, men er det ikke rigtigt, der dør? Den er jo lidt, den er jo sådan lidt anderledes i forhold til, altså når jeg tænker på romcom, så tænker jeg bare meget på den amerikanske, så tænker jeg meget på det som en amerikansk genre. Fordi det er det her Valentine's, det er forbundet med den her Valentine's idé også, ikke? Altså, når man tænker på sådan noget som Harry mødte Sally. Okay. Så at lave det i England, Så kan I godt være, at I synes, at det har man gjort før, men jeg synes alligevel, at gøre det på den her måde, det var lidt nyt, så vidt jeg husker. Hvad med Fish Called Wanda? Den er da også sådan ret rom-com-agtig. Ja, men det er også sådan blandet med sådan en heist-movie. Altså der... ja. Det er jo ikke en ren rom-com, synes jeg ikke. Hvorfor skal en rom-com være en ren rom-com? Det skal det ikke, men bare med den der rene rom-com, som sådan virkelig var sådan meget sådan genre-tro, det var noget, sådan amerikanerne sad lidt på indtil nu i hvert fald, så vidt jeg ved i hvert fald. Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg er også... Ja, det forstår jeg, mener mig. Godt. I andre er uenige, eller hvad? Ej, vil jeg være sjov med det. Nå, okay. Hvad er I ikke for enige i den her? Det er så sjovt, synes Christoffer. Ja, man må ikke drille. Nå, jamen skide godt. Marianne, hvorfor har du valgt den? Jamen, det er nok fordi, at jeg synes, at det er en god rom-com. Ja. Yeah. Jeg prøver bare at komme i tanke om der er nogle andre rom-coms, som jeg synes, der er bedre. Altså, jeg synes jo, de sidste 15 år eller sådan noget, der er de jo sådan fået sådan et, der har de tit sådan et twist, sådan, fordi at man måske i 90'erne havde rigtig mange af dem, der sådan var meget sådan opskriftsagtige, altså var det ligesom bare det samme igen og igen. Altså nu er det sådan, nu er der twist på, at nu jeg kommer i tanke om den der About Time, hvor at han kan rejse i tiden og sådan noget, og det er også en rom-com. Yep. Altså, det har man jo ikke lige, tror jeg, set før. Altså, det, jeg synes ligesom, de, man, altså, en, man laver ikke sådan de der... Hvad med den, jeg havde den valgt? Hvad med den, jeg havde valgt? Der kan man selvfølgelig også rejse tiden. Så der kan det også. Eller måske, det ved jeg ikke. Spoiler. Må det lykkes, ja. Vi ved det ikke. Nej, jamen det er et godt valg. Havde I set den før? Det går ud for, at I alle sammen har set den før. Ja, jeg har set den ret mange gange før. Hvem er andre? Jeg så den i biffen med min familie. Gjort det? Det var lidt sådan, en film, man gik ind og så den her. Det var lidt en stor ting. Det var det i hvert fald der, hvor jeg kom fra. At det var sådan en film, man bare skulle se, da den kom i 93. Selvfølgelig er året inden jeg havde set Terminator. Jeg tror også, jeg havde nok gået lidt mere modvilligt, fordi jeg tror ikke, det er jo nok ikke lige min... Traditionelt set er det ikke lige den genre, jeg sådan har allermest passion for. Det kan jeg godt indrømme. Hvor gammel var du dengang, at den kom? 4. 13? Nå. 13? Jamen, jeg var også 13. Var det ikke for 94? For 94? Jamen, så har jeg været 14. Ja. Så kom jeg frem til den. Det er sjovt. Jeg var så kun 13. Ja. Du er en ung tøs, som man siger. Ja, det var det, jeg ville frem. Ja, det er meget sjovt. Jeg har ikke set den her i mange, mange år. Men til gengæld har jeg set den mange, mange gange. Back in the day. I VHS-tiden. Det var rigtig sjovt at se den igen. Jeg sad og så den med min kone, og hun startede med at ligge ud og sige, åh, skal I se den? Den er bare så dårlig. Det er bare en af de værste film. Og alligevel så sad hun og fulgte med, og sad og smågrinede hele vejen igennem. Og, jeg tror, det er en af de film, eller en af de film, som folk husker dårligere, end den er. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jamen, jeg er sådan positivt overrasket over, hvor god jeg synes, den var. Jeg har ikke set den i 15 år eller sådan noget. Og man fik jo sådan lidt en Hugh Grant overload på det tidspunkt, tror jeg. Så man var sådan, man kunne bare ikke klare mere Hugh Grant. Og da den sådan starter med, at han sover over sig til et bryllup, og han er bare sådan, og man, jeg tænker bare, åh, han er træls. Og så prøver sådan virkelig at hade ham, men den er bare... rigtig god, den her film, altså. Så det var svært at blive ved med at have ham, synes jeg. Det var også før, han blev, han blev rigtig obnoxious, og selvglad, og selvfed. Det skinner mere igennem i hans senere film, synes jeg, end det gør her i, hvor han jo ligner en på 14. Han er meget sådan en everyman, synes jeg, her i. Altså, han er meget sådan en everyman, British guy. Altså, jeg synes, han er meget sådan, jeg synes, han er enormt charmerende i rollen, altså. Men han var jo også kæmpe stor. Hugh Grant, var ikke den her film, han sådan virkelig slog hjem med? Det tror jeg. Og så lavede han selvfølgelig det der nummer senere, hvad var det, han blev taget med ud af en taxa, eller hvad var det for noget? Ja. I Bobby Devine, eller hvordan var det nu, den der historie var? Selvom han havde lige tvø. Ja. Undskyld, Niels, havde du også, hvor meget har du set den? Jeg tror, jeg har set den for meget, simpelthen. Det var en af de der film, man blev udsat for hele tiden på DR og TV2 tilbage i slut 90'erne og i 0'erne. Og jeg tror endda, vi nåede at se den, da vi skulle på rejse til Barcelona en gang. Der sad vi og så den på vej derned også. Og så det var en af de film, man kunne ikke slippe for at se den. Men det er stadigvæk en god film, altså. Men jeg ved ikke lige, om jeg synes, den er så god igen. Altså sådan sammenlignet med andre rom-coms. Den tager sig godt med de der 15 års pause, synes jeg, mellem hver gensyn. Altså det er bedst, vi kan jo vende tilbage til lidt senere, men det var sådan set ikke det romantiske i den, jeg bedst kunne lide. Altså det var lidt anden del af den, jeg synes, der fungerede lidt mere, der hang bedre sammen, synes jeg. Bedre skrevet. Mm. Ja, altså det var alle birollerne, eller de andre karakterer, ja, altså, synes jeg sådan set. John Hanna og Simon Callow, det synes jeg, de to synes jeg er klart de bedste i filmen. Og John Hannas tale til Simon Callows begravelse, synes jeg er rigtig godt skrevet også. Altså. Mm. Hvor noget af det andet, det er sådan lidt fortænkt. Altså, og vi snakker om Richard Curtis, som har skrevet Love Actually. Yep. Altså, Christoffer Søndings. Og så synes jeg, ja, præcis. Og jeg synes, i den her, der synes jeg, det er mere fortænkt, end det er i Love Actually til tider, altså. Okay, der er altså fuldstændig uenig. Altså, jeg synes godt, at den her film er meget mere sådan, den flyder meget mere naturligt end Love Actually. Jeg synes, det er ret genialt tænkt, det der med de der fire settings, og så bare kun det. Og det er jo lidt ligesom den der Steve Jobs-film, der faktisk er lavet af Danny Boyle, hvornår var det? Er det forrige år, den blev lavet? Hedder den ikke bare Jobs? Kom ud sidste år. Som også foregår de her... I januar, ja, hvor det er bare fire events, og det er det. Det er det eneste, det eneste settings, vi får, det er de der fire events. Jeg kan godt lide det koncept, jeg synes, det er et fedt koncept. Der er lige den der en scene, hvor han er ude at købe ind i den der antik store, som ikke er en del af de her settings, hvor Jobs de mødes udenfor. Ja, yeah, Steve Jobs. Nej, forventning, så er funeral. men ud af det, så holder den faktisk det hele vejen igennem, og det kan jeg faktisk godt lide. Så jeg synes, den er meget mere sådan, den virker meget mere naturlig, og meget mere sådan, charmerende end Love Actually. Jeg synes, Love Actually, den er så konstrueret. Den er så, det virker som, de har lavet en masse sådan marketing research, og så skal vi have noget for den her gruppe, og så skal vi have noget for den her gruppe. Altså alle grupper bliver sådan dækket ind, og alle historier bliver sådan bundet op på sådan en lidt irriterende måde. Altså her får de også alle sammen en kæreste, eller finder en kone til sidst, ikke? Men vi ser det kun i rulleteksterne, vi får ikke en helt film om det. Altså filmen er egentlig fokuseret meget omkring Andy McDowells forhold og Hugh Grants forhold. Det skuffede mig faktisk lidt. Jeg havde helt glemt det med, at jeg husker det nemlig også, som du siger, at der er kun de her fem begivenheder, er det så. Fire bryllupper og en begravelse. At jeg huskede ikke, at der var noget ud over de her fem begivenheder. Det skuffede mig faktisk lidt, fordi jeg synes, at det var ret, som du siger, ret fedt gennemtænkt, sådan en lille antologi-agtig ting, hvor vi bare har dem her, og så ser den med, at først så går der, så har vi en begivenhed, så går der 3 måneder, så går der 1 måned, så går der halvt år, eller et eller andet, hvor vi sådan set følger dem over et år, men kun ved de her enkelt begivenheder. Jeg synes, det er ret fedt tænkt, så det skuffede mig en lille smule, at vi så det her ude i den der gavebutik der. Men det giver fin mening i forhold til handlingen, men jeg synes bare, det andet havde været mere gennemført, netop som i Jobs-film, hvor vi og ser det med ret mange års mellemrum. Men det er også det der, altså de har nok prøvet at få skrevet det ind, og det har nok ikke kunne lykkes. Så er man nok blevet nødt til det. Også for, der skal være noget, hvor de kan møde hinanden uden for den der setting, ikke? Fordi at hun har ham der manden med, ham der, hun er ved at blive gift med, Hamish. Anne McDowell-karakter. Hamish, ja. Jeg kan også meget godt lide, at de der bryllupsinvitationer, de sådan kom til at agere som en ret kapitler på de der forskellige hændelser. Det synes jeg var ret fint lavet. Det var, hvis jeg lige må vende tilbage, så det var godt, at der ikke var mere uden for bryllupperne, end den ene sekvens. Ja. Fordi Hugh Grants karakter har simpelthen så dårlig tøjsmag, så det er helt forfærdeligt. Det er så fedt. Jeg forstår det. Altså, det er den grimmeste skjorte i verdenshistorien, den der gule. Og strømper tog op til knæene, og ja. Og så virkelig, han har også lidt en 94-brille på. Og kæft, det var smart, den der tynde brillestil, han har på der i meget film. Det der tynde, runde brille. Jamen, hvorfor skal man også tage sine briller af på? Altså inden så har man briller, eller så har man ikke briller. Det er sådan noget skuespillere gør. De bruger det sådan til at udtrykke følelser. Skal se CSI Miami. Hvad? Skal se CSI Miami, så får du set nogle briller, der ryger af på. Ja, tak. Caruso. Yeah. Spiller den samme rolle i alt. Ej, nu skal jeg ikke være med i NYPD Blue, men nu skal jeg lave CSI. Jeg ved godt, han ikke gør det. Ikke helt. Han har ikke helt, samme rolle i First Blood. Det er ikke helt det samme. Nej, det skal jeg så ikke sige. Men er han en af politibetjentene på... eller hvad spiller han i? Ja. Ja, han er en af politibetjentene. Ja. Og han, hvad huser ham ned, er han ikke det? Som, som 12-årig eller sådan noget, han er i den. Ej, det er han ikke helt, men... Han er i hvert fald meget ung i First Blood. Han er en af dem, der synes, det er for meget, det han gør. Ryan Dennehy. Uh. Er en af dem, der modsætter sig? Ja, så det er gammelt, ja, selvom man jo ikke helt kan, altså. Okay. Ja. Den er faktisk, det er lidt sjovt, tiden den her kom ud på. Jeg var også de der 13-14 år, og det var nok der, hvor jeg voksede op, og sådan lige, hvordan det var. Men det tog mig et stykke tid. Altså, det var først hen omkring begravelsen, eller den, hvor jeg fattede, at de to mænd var homoseksuelle. Første gang, du så den. Ja, altså også, jeg kan ikke huske, om det var første gang, eller senere. Det er også meget diskret lavet. Det er meget diskret lavet, og når man ikke er ældre, så, og man ikke rigtig... har nogen i sin omgangskreds, som er homoseksuel. Jeg var fuldstændig fløj over mit hoved, og jeg ved ikke helt, hvornår jeg... Om det var første gang, eller en af de senere gange, I så den, men jeg synes, det er en op, det er lavet rigtig godt her i, og det... altså, det er så charmerende og skønt, det venskab, de har der. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg har aldrig tænkt over, hvornår jeg opdagede det. Det er sådan meget, det er ret subtilt, men det er måske også sådan lidt, det er også lidt playing it safe, ikke? Kan man godt sådan have den lidt mistænkt for, fordi vi skal heller ikke være alt for provokerende, så vi har dem ikke, de kysser ikke hinanden, så vidt jeg husker. Ja, på kinden, men det, ja. Der er ikke nogen... Du får samme kys, som i Star Trek Beyond, det er cirka det, de vil gå med til. Men det er vel også sådan typisk, altså, en typisk britisk ting, at det ikke behøver at være, at man skal, altså, det er sådan lidt mere subtle på en eller anden måde. Mm. Jo, men man ser jo de knaller, ikke? Altså, og man ser jo de kysser, alle mulige. Altså, det er sådan, det virker sådan, om de går lidt... Så hvis de har haft samme scene hvis de har haft samme scene som Bernard og Lydia, så havde det været lidt for meget. Det kan være, det har... Der er jo lavet mange, altså, det er jo ikke, fordi det er noget specielt britisk at play it safe, og det synes jeg nu heller ikke, de gør. Jeg synes bare, de gør det på en let måde, altså i filmen her, altså sådan en diskret måde. For i dag har jeg lavet mange britiske film før den her, at der har et ret kraftigt homoseksuelt indhold, altså hvor de ikke ligefrem play it safe, altså, uden at det går hen og bliver queer as folk, den der serie, der var i 90'erne også. Men stadigvæk, der var jo, mit smukke vaskeri med Daniel Day-Lewis. Det var jo også sådan en film, hvor man i hvert fald ikke var i tvivl om, at de var homoseksuelle i den, altså. Og så stadigvæk var det lavet på sådan en næsten familievenlig måde, altså. Men det er også... Det kommer ikke til at betyde, altså... Nej, altså... Det er bare, at de er der bare. Altså, ja, Morten siger, det er ikke det, at de er et par, at de er kæreste, det er ikke det, der er vigtigt, det er, at de er rigtig gode venner. Altså det er ligesom det, at... Jamen det er jeg ikke enig med dig. Jeg synes, at det er vigtigt, at de er et par, men jeg synes, at det er fedt, at det ikke er vigtigt, at det er et homoseksuelt par. Altså de er bare et par, og de er der bare. Ja. Og det er jo sådan... Altså... Men altså selvfølgelig også de bedste ægteskaber, der er de jo venner i også. Altså, det er Jeg må også bare, at de ikke behøver så at skære ud i pap i filmen, at de to der, vi har altså lige... Det er en fin skil. Ja. Hvis det her været i USA, så havde de fået Robin Williams til at gå fuldstændig flaming homo i den. Altså, Nathan så... Lane. Ja, og Nathan Lane, de stod der. Hvis det her været en amerikansk romcom. Men det fungerer i Birdcage, altså. Ja. Jeg synes, ham der, den sure gamle mand, han er mega sjov. Ham der, som Hugh Grant kommer til at sidde ved siden af til det første bryllup. Man præsenterer. Are you calling me a liar? Charles. What? Don't you think I know my own brother? Yeah. You don't think I know my own brother? Ja. Det er fandme også op ad bakken. Så. Han dukker også op igen der senere. Are you with the bride or with the groom? Well, sure you can see that I am neither. Yeah. it should be perfectly obvious that I'm neither, eller hvad han siger. Ja. Han er meget god. Der er mange gode biroller. Jeg synes jo også Mr. Bean, han er, altså Rowan Atkinson, fungerer ret godt som den der præst. Det synes jeg i hvert fald, da jeg var yngre, der synes jeg, det var noget af det sjoveste i hele verden, det der med, at den der bryllupsscene, hvor han bliver ved med at sige navnene forkert, og sådan lige næsten, så de andre, de letter sådan i kirken, der er de alle sammen, de ser sådan lettet ud, fordi han kommer igennem sådan langt smør, og så lige til sidst, så kommer han lige til at sige noget forkert. I stedet for lawful, så er det awful. Det er lawful wedded wife, ja. Ja. Unlawful. Awful wedded wife. Ja, man kan se, der, ikke? Hvad det hedder, svigerforældrene eller forældrene, de bliver bare mere og mere sure på ham. Folk lige cringe bare. Det er nemlig en rigtig fed måde, han har brugt, for det var jo lige hans storhedstid, Ron Atkinson, med Mr. Bean, og man forventede jo bare, at der ville komme en Mr. Bean, og det ville jo have været forfærdeligt, hvis de gjorde det, men det er brugt rigtig, rigtig godt, hvor han netop får lov til at være lidt anderledes og lidt skør, men på en god måde. Men jeg synes også, at den der Fiona-karakteren, Kristen Scott Thomas, hun virker også rigtig godt. Altså, jeg synes, at hele den der gruppe, der er rigtig fin, at den gruppe af mennesker, de er samlet der, de har alle sammen en karakter. Altså, man ser ikke sådan super meget af dem, men man kan sådan huske dem alle sammen for hinanden alligevel. Mm. Og Scarlett kan man også huske. Altså, jeg synes, på den måde, så har de skabt nogle gode figurer. Jeg kan rigtig godt lide den udvikling, hun har, hende der Kristen Scott Thomas, hvor hun i starten virker sådan meget lidt bitchy måske, og sådan lidt kold og sådan noget, men egentlig så finder man egentlig ud af, okay, der er en grund til, at hun er på den her måde, og så skifter hun også, altså hun begynder at gå fra at gå i sort tøj, så bliver hun sådan mere at gå i farverigt tøj, og hun har den her udvikling af sin karakter. Det synes jeg faktisk, det er meget rørende, det der, hvor hun sådan bekender sin kærlighed til ham. Det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Den kan jeg godt lide, den historie. Ja, hun er jo også bare, jeg tror ikke, at, altså, da jeg så den her, da den var fremme på VHS og sådan noget, der vidste jeg ikke, at hun var nogen. Altså, der var hun jo bare hende der. Det var først sådan efterfølgende, at man har set hende i andre ting, synes jeg. Hun er en af dem, at i hvert fald Hollywood aldrig rigtig helt har vidst, hvad de skulle gøre med. Altså, fordi hun er simpelthen så dygtig, at de skulle spille inden, at de har ikke kunne give hende nogen roller, der var. Altså, ja, hun var med i den der The English Patient, men det er sådan set den, hun har været mest kendt for, så lige den birolle i den her. Men alle hendes rigtig gode film, dem har hun lavet i Frankrig, faktisk. Mm. Hun er også god i Only God Forgives, faktisk, som den der mor, den der dominerende mor, der kommer ind der. Og hun er også god i Mission Impossible. Hun er god sådan i, hun er jo sådan en med altid. Ja, de der fem minutter, hun er med i Mission Impossible. Ja, men du kan huske hende. Du kan lige huske, hvordan hun er, og hvordan, altså hun er ikke bare. Ja, selvom hun bare er lidt skurken deri, eller hvad man kan sige, så spoiler, så Mission Impossible. Lidt. I Mission Impossible. Ja. Er det hende, der er moren i Only God Forgives? Ja. Ja. Det er hans mor. I Mission Impossible, der er spoilers. I Mission Impossible, der er det jo hende, der prøver at downloade den her knocklist. Det er hende, han prøver at stille den til. Ja. Til sidst. Hun dør da i starten af filmen. Er det ikke hende, der er moren? Er det ikke hende, der er en sælge listen til? Nej, husker jeg forkert? Nej, det er Vanessa Redgrave. Okay, jeg husker forkert. Sorry. Der er sådan cirka 40 års forskel på dem. Jeg troede, det var hende. Nej. Jeg synes, hun var skide god. Scott Thomas til hende, at på et tidspunkt i starten af filmen, de skal lade som om, at de er et par, hende og Tom Cruise. Nå. Og så, hvor hun bliver stukket ned, eller hvordan det er, hun bliver. Nej, hun bliver. Hun skal læne sig ind mod et gitter, og så bliver hun stukket ned igennem gitteret. Der, hvor de bliver slået ihjel, hele holdet. Ja, der, alle bliver wiped ud i starten. Ja. Så hun er ikke skurk inden. Jeg tog fejl. Jeg var sikker på, at du ikke. Jeg kan også godt se, at hun er måske lige gammel nok til at være henne på det tidspunkt. Anyways, hun er god. Hun er god herinde. Og jeg synes, det fungerer meget godt. Det er jo meget sjovt, at det er sådan det her miljø også, at det er sådan et upper-class miljø egentlig. For man tænker egentlig, at det er sådan den almindelige mand, men det er sgu ikke helt den almindelige mand, der har sådan nogle bryllupper her. Det er jo det der upper-class British society med de store hatte og folk, der går til cricket og sådan noget. Altså, det er det der samfundslag, vi bevæger os i. Man tænker sådan lidt, den er også lidt Jane Austen-agtig også faktisk på en måde, fordi det her med med de sociale klasser, og hvordan man sådan er fanget i sine klasser, og hvad for nogle regler, ligesom gælder i de her forskellige sociale lag. Og sådan. Det tænker jeg på, der har den egentlig også sådan noget med for der. Jamen den, hvad kan man sige, spænder jo bredt over de sociale lag, hvor vi har Kristen Scott Thomas og hendes, altså Fiona, hendes bror Tom, der jo er, som han siger, den syvende rigeste i England, ned til Hugh Grant og hans bror, som jo nok ligger noget længere ned, eller hvad kan man sige, John Hannah, hvor vi ser, hvor de bor, at der bor de sådan noget mere. Er det en bor i sådan en lille lejlighed, sådan en lille bitte bil? Ja, altså, det er jo fedt at se den måde, hvor den spænder de her forskellige lag og de her, det her venskab, som har stået gennem tiden. Altså, jeg synes, det er ganske charmerende lavet, og den er jo lavet for næsten ingen penge på næsten ingen tid. Altså, det er sgu godt lavet, en god lille historie, synes jeg. Altså, det er jo meget, igen, det er meget britisk, ikke? Altså, jeg kan også lide det der med, at der er ikke nogen sådan, alle menneskerne, der er med i den, eller personerne med i den, der er ikke nogen, der er sådan oversmukke. De er alle sammen sådan rimelig almindelige, på en måde, ikke? Altså, der er ikke nogen, der er sådan drop dead gorgeous, selv ikke Anne McDowell, eller sådan var hun, drop dead gorgeous. Var hun fantastisk? Hun er rigtig sød. Var hun, var det hendes, var det der, hun var the shit? Ja, så hun er også med i Groundhog Day, som vi også så, og hun er også med i 12 Monkeys, så vidt jeg husker. Ja, hun er med i Bad Girls også, ikke? Ja. Lige der i midten af 90'erne, det var lige der, hun havde hendes 15 minutters berømmelse. Den fik jeg faktisk aldrig set, Bad Girls. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror også, at hun skal, det er måske svært at se nu, og hvis man ikke lige med type og sådan noget, men jeg tror virkelig, at altså, hun er bare mega smuk. Altså, tror jeg, det er meningen, man skal synes. Altså, jeg tror ikke, hun sådan skal være sådan girl next door-agtig overhovedet. Jo, men hun er da også smuk, altså det er hun da, men altså hun er da stadig også samtidig sådan meget vildt, tænker jeg. Hun er mere tid. Hun har lavet reklamer for et eller andet L'Oreal i 20 år i træk eller sådan noget, fordi... Jeg vil heller ikke lige gå så langsomt til at kalde hende almindelig eller girl next door, altså det... Jeg synes, hun er mere tid. Hun er ikke en, som jeg nævnte... Det er også den måde, hun er iscenesat i rollen, måske, ikke? Som jeg vist nævnte 2-3 gange under, hvad her det Groundhog Day podcast, så synes jeg bare, hun er en dårlig skuespiller. Men hun ser godt ud. Ja, jamen, der er bare et eller andet. Jeg synes, hun passer fint ind som den der girl next door. Hvis man ser den sidste scene der, hvor hun står ude i regnen, sådan en rigtig uskyldig udseende. Altså, jamen, det er jo også det, der skal gøre den så charmerende. Ja. Det er jo, at så hun står der og ikke er så smuk og perfekt, som hun er i hele resten af filmen. Med sin hvad er det for en trope, den er med, at man altid skal ende ude i regnen? Ja, det gør de også i Breakfast at Tiffany's, og hvor er det mere, de gør det? Det der med at løbe i regnen til sidst. Hvad er det for en trope? Hvorfor skal den altid optræde? Eller hvorfor skal den ofte optræde i romantiske film? Hvad er det, der er med det? Jamen, den her er optaget i England, så der er jo en rigtig stor risiko for, at det regner. Ja. Men ja, du har... Det er nok fordi, at alle lag så bliver skrællet af, så de bare står der som de mennesker, som de... Ja, så kan de vaske det rene, og så kan de starte for. Ja, måske også det der med, at de er så meget forelsket i hinanden, at de er ligeglade med, at de bliver våde og bliver... Jeg kan ikke huske, om det var Empire eller Total Film, der var alle de her filmmagasiner, der havde en liste over de værste citater nogensinde. Og der mener jeg faktisk, at den her, den røger ret højt ind på listen. Med den sidste scene der, hvor... Is it still rating? I hadn't noticed. Ja, den røger ind som nummer 1, 2, 3 eller sådan noget, hvis det ikke var nummer 1. Jeg tror, det var nummer 1. Fedt. Og den, hun leverer den også rigtig skidt. Ja. Så kan jeg bedre lige You Had Me at Hello. Den er altså lidt finere. Den røger også ret langt ind. Ret langt, ret højt op. Jamen det, den fungerer, synes jeg stadig. Den er bare blevet for tærsket efter. Ja, det er den. Men det er sjovt ikke, fordi jeg synes, hun passer, altså, hun passer utrolig dårligt ind med det fantastiske britiske cast. Altså, jeg synes bare slet, altså... Ja, men hun skal jo også stå lidt ud. Det synes jeg da, hun fungerer. Det fungerer da fint. Du synes simpelthen, at hun står dårligt ud. Jamen, jeg synes, som du sagde, jeg synes ikke, hun er en super god skuespiller, heller ikke her i. Altså, jeg synes ikke... Men det er også, fordi jeg elsker de her britiske film, og jeg synes bare, hun står virkelig meget ud. Altså, nogle gange er det jo for, at hun skal virke som lidt sød og lidt anderledes, men jeg ved sgu ikke bare ikke... De har jo... oprindeligt tilbudt rollen til Marisa Tomei, det tror jeg faktisk skulle have fået. Åh, det kunne være godt. Altså. Nå, jeg troede, jeg tænkte lige på hende der, for White Man Can't Jump, hun hedder jo Marisa Tomei. Nej. Rosie Perez. Ja, jeg skal lige på hende. Hun er fandme. Jeg har også tilbudt rollen. Det fungerede rigtig, rigtig dårligt. Rigtig dårligt. Jeg har også tilbudt rollen til Melanie Griffith, det kan jeg så ikke lige se. Ah. Eller en af der faktisk spiller endnu dårligere end Andy McDowell, Brooke Shields. Oh. Unibrow. Ja. Men hvorfor er det? Hendes bedste rolle, det er stadigvæk ved venner. Det er, hvor hun tror, at Joey, han er en rigtig læge. Det er den bedste rolle, hun nogensinde har haft. Men det er også det er en mærkelig scene, den der, hvor vi sådan skal have, de sådan sidder på den der café og snakker sammen, og så skal vi bare have at vide, at hun er så sindssyg. Hun har været sammen med 33 mænd, og det er bare været sindssygt, og hun har knaldet nogle gange på flere på én gang, og alt sådan noget. Det er sådan lidt... Ja. Hvorfor skal hun gøre så slutty på en eller anden måde? Det synes jeg er mærkeligt. Men det er selvfølgelig for at bare vise, at hun er mere erfaren, end han er. Det er selvfølgelig det skal vise. Det kan også være, at hun lyver. Jeg ved ikke, hvad den er afgået i den scene. Jeg tænker bare, det er meget sådan... det er sådan lidt 90'er kvindefrigørelsesagtigt, fordi at hvis en mand har været sammen med 33 kvinder, så er der jo ikke noget. Altså, det er jo bare high five. Klask. Ja, ja. Men... Altså, der er også, Fiona ser jo også, der til det første bryllup, hvor Hugh Grant spørger, hvem er det? Og så siger hun, at det er Carrie for USA. Total slot, altså. Ja. Så jeg tror bare sådan... Der er noget slot-shaming. Ja. Men er det ikke også fordi, at hun er allerede der, der tænker hun, at hun kan være en trussel mod Hugh Grant? Sådan har jeg faktisk... Det tænker jeg også, fordi man vidste, at... at hun var forelsket i Hugh Grant. Ja. Men han blev jo bare, altså, han blev jo ikke put off over, at hun sidder og fortæller, at hun har været i seng med 33 forskellige mænd. Altså, han er jo bare sådan, blev jo bare sådan nervøs over, at... Ja, han var jo nærmest præstationsangst, ikke? At hun er så meget foran. Ja, netop. Ja. Ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er selvfølgelig også bare for at sætte det der kontrast op med, at han er sådan lidt uerfaren og sådan lidt ny i gamet, ikke? Og hun er virkelig bare erfaren, ikke? Og det er jo lidt sjovt, fordi... Ja, hun er endnu mere out of his league, altså. Ja, og det er lidt... det er selvfølgelig jo. Ja. Og den scene kommer jo efter, vi netop har... Er den ikke efter brylluppet, hvor vi har set alle hans ekser? Eller i hvert fald okay, et godt udsnit. Det er fantastisk, den der scene, hvor han sidder ved bordet, og det er bare... der har jeg godt lidt ondt af ham. Det der, hvor han ikke kan sige noget rigtigt, og så begynder de at snakke om, det var det ikke hende, du kaldte? Og det var da hende, du kaldte for. Ja, det er så hende, der sidder derovre. Og så den eneste mand, der er ved bordet, han ligger ud med, did you know there are 400 kinds of tea, not counting the so-called fruit teas, eller sådan et eller andet stil. Så ved du bare, det bliver en lang bryllup, ikke? Og så prøver han at flygte lidt op på værelset, og så kommer de bare ind og knaller sådan, at han slet ikke kan... Det er en fantastisk scene. Ja, det er den der scene der. Det er der, hvor han bare har lyst til, at man kan se sådan på, han er ved at sådan prøve at kravle ind i væggen, hvis han sådan kunne... Kras væggen væk, og så kravle ind i den for at gemme sig, så vil han gøre det. Han sidder sådan, han kravler sådan helt ind i hjørnet. Det er altså ret fantastisk. Det er sjovt, fordi han går ind i den der dør, og så tænker man, så slap han væk. Men så ser man senere, det er bare sådan et mærkeligt lille badeværelse. Han bare sidder inde på det der lille badeværelse oven på vasken. Ja, det er meget godt. Og så han kan ikke klare det runde mere. Efter de har været i gang med den der episke sex scene der, så skal vi lige tage en tur med sig? Fem nej, nu går jeg. Nej, nu. Det gør jeg ikke. Det, okay, så er det så hellere tage at blive embarrassed over det. Så det kan simpelthen ikke klare en runde mere. Det synes jeg ret med det. Men der er jo rigtig meget, altså det her med det der, som jeg sagde, det der Jane Austen, britiske upper class over for den almindelige mand, Hugh Grant. Der er jo også meget et tema i den, der hedder det her romantik over for realisme, ikke? Altså det her med, til sidst så vælger han jo egentlig den romantiske vej, ikke? Men han er jo egentlig sådan kynisk meget af tiden, og sådan, hvorfor blive gift, og det er der ikke noget godt i, og alle der bliver gift, de bliver bare skilt igen, og der er sådan en kynisme, men så alligevel, så, når filmen er ved at være slut, så finder han alligevel ind til, romantikken, det er alligevel, man skal tro på romantikken, og romantikken er alligevel det rigtige, hvis man vil være lykkelig, fordi at man skal ikke give sig hen og give slip, man skal ikke prøve at sådan have så meget imod det, man skal bare lade sit hjerte, fylde sit hjerte. Så det er egentlig sjovt, der er den her. Ja, det er jo sådan hele, eller han er udviklet. Det er jo hele gruppen, der er sådan, altså, og man, ja. Men man kan også, altså, det kan jo godt være, det er sådan noget, de er nok sure, som Reven sagde, altså, fordi så fordi de ikke har fundet nogen, så det er også bare træls, hvis man skal have en kone. Men det er også sådan lidt, det er jo meget sådan, det er meget sådan postmoderne, meget sådan 90-agtigt det der med, at nu skal vi fandme, vi laver bare vores egne regler, vi skal ikke følge samfundet, og de går en gængse normer, og vi finder bare selv på noget, og jeg kan godt være lykkelig uden at være gift, og bla bla bla bla, og så alligevel, så bliver de alle sammen gift til sidst, og til sidst, der falder de alle sammen til patten, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Men der er virkelig den der kynisme over for true love, ikke? Den der, man må heller ikke være alt for kynisk, fordi så man må ikke spille alt for meget, fordi så kommer man ikke til at så kan man heller ikke få den der sande kærlighed. Nej, men der er alligevel noget forfriskende over den der samtale, han har med Tom til sidst, over at det der med at være tilfreds med bare at finde en, som ikke er ved at kaste op, når hun kigger på en. Ja, bare nøjes-typen, ikke? Det er så lidt en nøjes-samtale, jamen så må man tage, hvis man ikke kan få, altså man ikke kan få den, man skal heller ikke bygge det op til det der manden på den hvide hest, eller hvad hedder det, prins på den hvide hest, eller prinsessen i tårnet, eller man skal måske bare sige, okay, det er også, altså man skal komme lidt ned på jorden, ikke? Så der er også en realisme i det, ikke? Man skal komme ned på jorden, men så skal man samtidig også lade sig forføre, ikke? Så der er en dobbelthed her. Mhm. Men der er jo, det skal jo være sådan et eller andet utopisk, også ligesom ja, Notting Hill senere med Hugh Grant, at man kan godt få den her uopnåelige prinsesse. Det skal der jo være i sådan nogle romantiske komedier. Jeg ved ikke, om det har været lidt mere befriende, hvis man bare ser, at de får sparket i skridtet og står og græder til sidst. Og så går efter den jævne pige. Ja. Lev på stregen. Det er jo det, de gør i, hvad hedder den der matematikfilm med Russell Crowe, Beautiful Mind. Den levende pige, så kalder du, hvad hedder hun? Jamen, det er jo ikke Jennifer Connelly. Det er jo før det. Der er det en sådan bar, og så er der en flot pige, og så er der sådan en gruppe af veninder sammen med hende. Og så er det, han siger, at vi kan bare gå efter hver sin jævne pige, så får vi alle sammen pige, så bliver vi alle sammen glade, og det er så en næstlige vægt inden for økonomi, og det er jo så det, der er opgældt efter ham. Okay. men senere får man så Jennifer Connelly, så... Ja, så det er ikke helt dårligt, og det er jo heller ikke en næstlige vægt, det der i den på den bar, så det... Men det er nu lige meget. Sammen økonomi forelæser dengang den film var frem. Hvad var det, jeg ville sige? Jo, det er også den der scene der, hvor hun prøver alle kjolerne. Den er faktisk lidt sjovt. Jeg kom til at tænke sådan på den der montage i Pretty Woman, der hvor hun prøver alt det tøj der, hvor han er med ude at kigge. Mm. Er det ikke med ude at kigge, eller hvordan det er? Eller er hun selv ude og prøve? Det er hun selv. I Pretty Woman? Nu skal jeg lige stille dig Pretty Woman. Ja, tak. Hun prøver jo at købe. Hun har alle de her penge, men der er ikke nogen, der vil sælge til hende, fordi de er stoppet alle sammen. Og så først så er ham den flinke... hvad hedder sådan en concierge på hotellet, eller sådan en hedder, han får så købt noget til hende, og så et par dage senere, så er Richard Gere så med ude, og så er det så, han sidder og kigger, og så nogle gange, så kommer der med nogen og giver ham en kæmpe mobiltelefon, fordi han er jo en forretningsmand, så han skal jo... Det er meget vigtigt, ja. han har nogle selskaber, han skal opkøbt og bruge det i stykker, så han kan tage nogle penge, ja. Så man kan få fyret nogle mennesker og sådan noget. Det er meget fint. men det er rigtigt. Men det minder mig bare meget om den scene. På en eller anden måde. Hun siger til ham, at de sidder inde på den der, eller de møder hinanden lige til starten med, så siger hun, har lige en halv time, fordi så kan du lige hjælpe mig med at vælge brudkjole. Og nu har jeg aldrig lige prøvet at købe brudkjole, men jeg er ret sikker på, at det er ikke noget, man gør på en halv time. Det tror jeg. Der er også nogle andre, hvor man tænker... Altså, den okay, de laver også lidt sjov med det, ikke? Men der er nogle gange, man tænker, okay, den tilhører de nok aldrig rigtigt som brudekjole, den der, men det er meget sjovt, vi har den med. Hun har den der foregjorte kjole på, og det er så meget sjovt, at Toms kone så har den på, at i under credits eller under rulleteksterne, man ser, at hun er blevet gift med hende der. Eller han er blevet gift med hende. Ja, det er en sjov lille detalje. Det sidste, jeg kan også godt lide den der joke, hvor han siger det der med, at hvad så fik du nogensinde, hvad med hende der, fik du nogensinde hooket op med hende der, eller fik du nogensinde gift, eller kom sammen med hende der, og så siger han der med, jeg tror ikke, han når at svare, eller sådan, og så siger han så der med, she's now my wife, hvordan det er med hende. Han siger, how about your girlfriend, eller et eller andet. Altså, oh, I don't, she's not my girlfriend anymore. Oh, no, she's dreadful. Oh, she was, and she didn't stop bonking Toby. Toby. Yeah. Men hvis det ikke virkede mellem jer, she's now my wife. Og så står jo Grant bare sådan, do we hear the patter of tiny feet? Sådan på det der. Det er også sjovt. Og han, det er den samme, han er jo så åbenbart bror til hende der dogface, ham der. Yeah. Og så senere, så til Charles' bryllup, så siger ham der, broren der, nå, men det var da også ærgerligt, at vi aldrig fik holdt sådan en bachelor, hvad hedder sådan en... Stag night. Polarben. Ja. Men det gjorde vi det var fandt... Nej, det gjorde vi ikke. Ja, han fik reddet den rimelig godt. Men det er godt, du lige kan fortælle joken, når jeg nu er fuldstændig yes. Bonget. De bliver meget bedre, når I genfortæller dem sådan halvt værd. Ja, du nælede lidt mere, end jeg gjorde der, det må jeg nok indrømme. Jeg kan meget godt lide hende der Henrietta-karakteren. Hun er også lidt sjov, fordi hun bliver godt nok heller ikke sådan særlig godt behandlet, tænker jeg. Sådan, hun er også forfærdelig. Ja, men hun er lidt frygtelig, det er hun. Men jeg kan godt lide der, hvor hun græder Henrietta, og så er der en studerende, der siger, can't you leave her alone? Have you done enough? Og han kommer bare gående. Han har ikke gjort noget. Det er så fedt. Men det er også sådan, der hun også bare, hun er totalt sådan, altså, det kan godt være, at hun er trælses, men han bruger hende også bare totalt, fordi han kan ikke lige finde anden, og så, når jeg så et halvt år efter, så kan jeg lige begifte hende, og så siger han så nej til hende op på kirkegulvet der, ikke? Ja, det er pænt røvet. Det er pænt, det er asfogt-agtigt, ikke? Men det får vi, altså det er egentlig sjovt, fordi vores sympati er faktisk stadig på hans side, selvom han egentlig er totalt et asfogt overfor hende, ikke? Og så frygtelig menneske er hun nok heller ikke, altså. Og det tror jeg, hun er. Vi ser jo bare, at hun er fuldstændig forfærdelig over for hendes far. Altså, det er velfortjent. Ja, det kan jeg ikke huske. Det er velfortjent. Hvornår er det? I bilen på vej, at han skal stoppe med at være så irriterende. Hun er jo på vej op i kirken. Og... Nå, men det er da, fordi hun er nervøs. Nej, hun er sådan en bright siller. Fuldstændig op og kører. Ja, hun er så lidt dumme. Fuldstændig, det er velfortjent. Nej, det er sjovt. Hun får bare, hvad hun fortæller. Både Andy McDowell og Hugh Grant, karaktererne, er jo utroligt usympatiske på grund af utroskab og alt muligt heri. Altså, det er meget sjovt, vi holder med dem i det hele taget. Ja, det er faktisk rigtigt. De er begge to utro. Hun er i hvert fald flere gange. Også med den mand, hun skal giftes med. Ikke? Ja. Ja, men det er jo det der, det handler om. Vi ser jo ikke ret meget til ham, Hamish karakteren. Han er jo nærmest bare sådan en skygge i baggrunden. Hvis vi så mere om ham, så ville vi måske synes, at hun var lidt røvet over for ham, ikke? Men nu får vi jo rigtigt et forhold til ham, så vi er sådan lidt ligeglade med ham. Ej, jeg er rimelig, jeg synes, det er synd. Ja, jo, det er det. Det er jo altid frygteligt at blive tidligere. Du sagde med et safe Hamish banner. Ja, jeg synes, det var, jeg kunne rimelig, der var noget der sækkepiberen, og der var lige en tårer. Du sad og råbte af skærmen. Yeah. Why can't you leave him alone? Yeah. Have you done enough? Ah, han er da klam, ham der. Der er det hele taget utrolig mange britiske tænder med i den film her. Ja. Yeah. Altså, det står bare ud til alle sider, de der tænder der. Altså, også i forhold til sådan en... Ham Tom, han er også bare utrolig... Altså, der er to amerikanere med, der er Andy McDowell, og så ham der, som Scarlett bliver kastet med. Og de har bare pearly whites. Ja. Yeah. Ja, de har også boet i Hollywood, sikkert. Ja. Der er mange engelske, det er også meget fedt det der, men der er også mange engelske bandord med, ikke? Altså det på nuværende tidspunkt, eller på den gang, man oplevede den første gang, der havde man ikke hørt på den måde før, altså alle de der engelske bandord, der er med, ikke? Mm. Bugger, og fuck-a-doodle, do, eller hvad han siger på et tidspunkt også. Men altså, jeg synes sgu egentlig, det er en meget sådan charmerende lille film, altså... Den er ikke sådan, jeg elsker den ikke fuldstændig vildt, men jeg hader den heller ikke. Jeg er sådan lidt, altså, det er en solid rom-com. Sådan har jeg nok lidt med den. Mm. Jeg ved ikke, hvordan har I det med den? Den er meget god, når man ikke har set den i 15 år. Der holder den rigtig godt, synes jeg. Yep. Altså, jeg vil jo ikke se den igen sådan lige. Jeg synes også det der med, altså jeg kan også meget godt lide det der med, at det er faktisk heller ikke, altså det tænker jeg også på, det er jo heller ikke nødvendigvis nemt at gøre bryllupper interessante, sådan at du kan bruge det som, altså det er jo også en udfordring at bruge det som en setting. Og kun at bruge, altså der er også nogle interessante locations, de har valgt i forhold til de der kirker, ikke? De er meget sådan forskellige, de der kirker, de er i. Så det er også blevet sådan en medspiller til, hvor er vi henne i historien. Det synes jeg egentlig var ret fint også. Men det er sjovt, fordi den kirke, hvor begravelsen så er i, den er bare utroligt trist. Altså selvfølgelig er en kirke jo også altid pyntet op til et bryllup, det er klart, men også bare, altså det er bare det tristeste vejr, og det, når man så ser uden for kirken, så er det sådan midt i et industrikvarter og sådan noget, det er meget mærkeligt. Ja, det er rigtigt, det er meget, sådan, meget trist. Så, det regner også, gør det ikke det? Altså, Det regner altid. Det er forfærdeligt. Men altså, det er en god sådan modpol mod resten af filmen, eller hvad skal man sige. Hvad siger du, Niels? Du er ikke så vild med den, eller? Jeg vil sige, ligesom med Marianne og Morten, det med 15 år has, 15 years has made a difference, altså. Okay. Jeg har ikke set den i 10-12 år, tror jeg, altså det, og jeg så den tilbage i oktober, og jeg har ikke genset den til det her podcast, altså. Ej. Men jeg kan så også ret godt huske den, altså det er egentlig det her film, hvor man kan godt handling i den, men man sidder alligevel og gætter lidt med, bliver de nu gift, altså, men det er jo, hvad der sker i romcoms, altså, ja, nogle af dem er meget forudsigelige. Ja, jeg kunne den skræmmende meget udenad. Ja. Men det var ikke en af de der filmer, jeg sådan kunne alle replikkerne, altså, men... Jamen, der er et eller andet ved de film, dengang, hvor man begyndte at købe VHS, og man ikke havde super mange, og så genså man dem utrolig mange gange. Og den her havde jeg på VHS. Jeg har set den ret mange gange. Men der var nok også bare et eller andet ved det her britiske. Der var man jo faldet i den der Fawlty Towers gryde som barn, så skulle man bare have mere britisk komedie, og der blev alt bare et fra min side. Og der var den her en af dem. Ja, det er nok det, lidt det samme med mig. Både det britiske, og så det der med at have den på VHS. Mm. Den her, så Fishcore One, af dem har jeg godt nok set mange gange. Ja. Hvad er jeres yndlings romcoms? Udover Love Actually. Den, det er jo en given. Altså, jeg er jo ret, som I sikkert har hørt flere gange, så er jeg ret glad for, at Harry mødte Sally. Jeg synes, den har sådan lidt det hele. Og den er ikke sådan alt for sukkersød. Og det kan jeg godt lide. Den har sådan en eller anden charme om, og så den kemi, de har. Altså, romcom står og falder jo også rigtig, rigtig meget kemi. Og kemien her i er udmærket, synes jeg, men for eksempel i Harry, da Harry mødte Sally, der synes jeg, kemien er bedre. Så det tror jeg, det vil være min, eller også så skal vi ud i sådan noget, hvad hedder den? Peter Jones? Nej, så skal vi ud i noget. Kom lige tilbage. Ja. Smuttede han? Hvad med jer? Bare fortsæt, jeg kan ikke lide, hvad hedder den. Jeg skal lige finde den hen på reolen. Ja, hvad hedder den? Det var vores sidste, hvad hedder det, vi havde også sådan en, hvor vi snakkede om date night film ting, hvor du eller Maria nævnte Harry Met Sally, det var nok Maria, hvor jeg tænkte, at jeg måtte hellere lige se den igen, for jeg har ikke set den siden. Det er faktisk Annie Hall, jeg tænker. Og den holder utrolig den godt, godt faktisk, det Harry Met Sally. Jeg synes, den er rigtig fed, på trods af, at det er en romantisk med. Du glemmer næsten, det er en romantisk med. Ja, den er jo, altså... Der er jo, altså, du kan jo diskutere, altså en romantisk komedie er jo sådan en genre, ikke? Men der findes jo mange gode romantiske film, ikke? Altså jeg synes jo, Before Sunrise-filmen er helt fuldstændig fabelagtig, fantastisk. Men der er jo ikke så meget komedie i dem, kan man sige, så det er jo lidt, altså, det er bare ikke en genre, jeg måske sådan er super velbevaret i. Velbevaret, du vil lave simpelthen sådan nogle Amalie-ordsprog nogle gange, Christoffer, jeg keder at sige. Han er velbevaret. Velbevandret, hvad hedder det? Velbevandret? Nej, det er bare velbevaret. Det er bedre. Velbevandret. Jamen, jeg skal ikke kunne sige, hvad du mener. Det kan være, han er velbevaret i det. Jamen, det ved jeg. Det kan jo være. Hvad med Marianne? Nu er det jo en genre, du ser utroligt meget. Jamen, det er det. Jamen, jeg kan godt lide den her. Og så kan jeg faktisk også godt lide Notting Hill. Og det, jeg har egentlig ikke tænkt over, at det er jo også Hugh Grant, men der kan jeg også rigtig, der synes jeg, at Julia Roberts er rigtig god i. Og så er der jo, ja, altså Pretty Woman, Det er jo bare sådan, fordi man har set den 1000 milliarder millioner år gange. Så kunne jeg godt lide French Kiss også en gang. Den har jeg ikke set i mange år, så jeg tror ikke, den holder lige så godt som... Nej, den holder faktisk meget godt. Den er rigtig sjov i stadigvæk, synes jeg. Ja, ja. Men jeg kan også rigtig godt lide Kevin Kline. Ja. Ja. Det er også derfor, jeg synes, den gang de fandt ud af, at de ville lave det remake, eller ikke remake, reimagining af Pink Panther, at de skulle have byttet rundt på Steve Martin og Kevin Kline i den, og give det Kevin Kline Clouseau-rollen. Det kunne have været genialt, altså. Ja. Ja. Det er lang tid, man har set Kevin Kline nu. Ja. Det kan være, det bliver hans tur til at passe børnene. Ja, det kan være. Han er gift med nogen, man kender. Eller er han, han er gift med hende fra Gremlins, Phoebe Cates. Det kan jeg ikke lige... Den eneste, jeg kan huske fra den film, det er ham der, George Reinhold. Ja, men det er hende, der er Billys kæreste. Hende, der er hende på baren, der hvor Gremlinerne de går amok. Hende, der også er med i Fast Times at Richmond High, en af de mest slow motion pause scener nogensinde, der hvor hun stiger op af swimmingpoolen. Også med George Reinhold, faktisk. Reinhold. Ja. Ja, den scene kan man ikke undgå at have set. Nej, mange gange. Mange gange. Still picture på VHS, hvor det bare står og hopper. Ja, altså hvis man legede den på VHS tilbage i 80'erne, så kan man være sikker på, at der var noget galt med båndene på det tidspunkt der. Der skulle den track rigtig meget for at vise den. Det er jo lidt en sjov genre med de her romantiske komedier. Altså, nu er også, fordi jeg nok ikke ser sindssygt mange af dem, men jeg synes ikke, der er det er ikke sådan, der er ikke skelsættende mange gode af dem sådan i hver generation, at der er nogle få i hvert årti, som er ret gode, fantastiske, værd at se. Men ja, nogle gange så kan man også prøve på at vælge dem lidt efter de skuespillere der med. Altså jeg har set, nu kan jeg rigtig godt lide her, Nick Frost og Simon Pegg. Og de har lavet det inden for et sidste par år, der har de lavet en romantisk komedie, hvad jeg ser. Simon Pegg, han har lavet en, der her Man Up. Og Nick Frost har lavet en, der her Cuban Fury. Hvor Fury, det er nok den, der sådan er mest langt ude, men den fungerer rigtig godt. Altså, hvor han er tidligere, danser, Nick Frost. Hvor han så på et tidspunkt bliver skræmt fra at være danser, og så dropper han det. Og så finder han sig ud af, at for at kunne score kvinden hen i hans firma, så skal han begynde at være danser igen. Men han er jo Nick Frost, og har lige et par ekstra kilo på sidebenene. Men han begynder så at danse igen, og prøver at blive, og er faktisk lige så god nu. Sådan nogenlunde, han lærer det, han får det genopfrisket. Og begynder så at danse igen, for at kunne vinde kvinden i sit liv. Samtidig med, at på sidelinjen, så står Chris O'Dowd fra The IT Crowd, og er lige så stort et røvhul som Adam Scott i The Secret Life of Walter Mitty. Og de har på et tidspunkt en dance-off op på, inde i et parkeringshus. Altså, det er virkelig en virkelig, virkelig sjov film, og jeg så den 2 gange på en uge. Og det var en af jer. Jeg ville ikke have set den, hvis Nick Frost ikke havde været med i den, altså. Cuban Fury. Nej. Og Man Up, det er også en rigtig god film, men det er lidt anden type, det er sådan en lille smule mere seriøs film, hvor det Simon Pegg og Lake Bell, tror jeg, spiller den anden rolle, at de sådan møder hinanden, og så kommer de væk fra hinanden, og så møder de hinanden igen, altså sådan at man aldrig helt ved, om de finder sammen, hvad de jo nok gør på et andet tidspunkt. Men det er også sådan en rom-com, og sådan en lille smule mere seriøs, altså. Hvor den med Nick Frost er sådan mere sådan en underdog-story, faktisk. Det er en god film, begge to. Men det var nogen, jeg kun så på grund af, at de to var med, altså. I hver deres. Jeg synes også sådan noget som Juno og 500 Days of Summer, kan man også nævne. Nu kan man diskutere, om Juno er en romantisk komedie. Den har nok. Den er i hvert fald i genren, synes jeg. Også 500 Days of Summer, synes jeg også er virkelig en solid. Den er jo også sådan lidt anti-romantisk komedie, hvad er det, 500 Days of Summer? Ja, den er bare lavet på en rigtig fed måde. Laver noget nyt med genren, ja. Det kan jeg godt lide. Så ja. Det er sådan, man, det kan, man kan også argumentere for, om Nattevagten er en romantisk komedie med gyserelementer. Ja. Kan man det? Ja, det kan man godt. Ja. To unge par prøver på at finde kærligheden. Prøver på at blive gift på et andet tidspunkt. Ja. Så okay, jeg kan det ikke huske. Jeg kan nemmere huske moren. Og så møder de en morder. Ja. Ja, det ved jeg ikke mere egentlig. Det er jo mere en horrorfilm. Jeg siger, man kan argumentere for det. Jeg siger ikke, man behøver at være enig i det. Nej. Men der er en del... Man kan argumentere for meget. Der er en del rom-com-elementer i den, kom jeg til at tænke på et tidspunkt. Altså, den er... Nogle af de der ting, han laver i den Kim Bodnia, de vil ikke føles fuldstændig mærkelige i en rigtig romantisk komedie, altså. Nej, det er nok vel nok. Selvom han opfører sig fuldstændig sindssygt, men det er jo så Kim Bodnia, altså. Mm. Hvad tænker du på? Lad os sige med luderen, eller? Ja, med luderen, og der, hvor han kommer til at sådan for sjov at brække sig op i døbefonden og sådan noget der. Altså sådan lidt sjove scener, ja, altså okay. Sådan der for at vise, hvad man kan, og for at teste kærligheden. Det, sådan, det gør han sådan set også. Hun er i hvert fald meget tålmodig, hans kæreste. Ja, det er længe, det har set. Ja. Ja, det er jo en gyser, så jeg har aldrig set. Det skal du gøre. Det er en hyggelig lille film. Ja, det har jeg hørt. Ja. Ej, men jeg synes bare, det er sjovt. Jeg synes ikke, der er så mange. Nu ser jeg heller ikke så mange. Men der er alligevel nogen. Silver Linings Playbook, kan jeg også huske. Det er også en sød lille film fra nogle år siden. Ja, den skal jeg ikke give en chance mere, fordi der kom jeg altså 10 minutter ind i den, og så blev jeg nødt til at slukke, fordi jeg synes simpelthen, det var så mærkeligt. Ja. Den kunne jeg også godt meget godt lide i morgen. Den synes jeg også havde et eller andet. Crazy Stupid Love fra året før, var jeg også ret vild med. Også en hyggelig lille... Ja, den kunne jeg virkelig godt lide. Ja. Og jeg overvejer, om jeg ikke skal se den der La La Land, når den kommer op ofte med de to der. De to spiller sindssygt godt sammen. Altså det, ja, der er det jo virkelig god kemi, nu snakker vi om det tidligere. Ja. Der er i hvert fald... Jeg synes jo også, jeg ved ikke, om man kan sige det, men nu gentog vi Some Like It Hot. Den har også sådan rom-com elementer, selvom den er måske mere sådan en... Den er mere en, hvad hedder det, en... Den er mere sådan, hvad hedder det... Horror? Ligesom His Girl Friday. Okay. Nej, det er mere ligesom His Girl Friday, hvad hedder det, en screwball-komedie, ikke? Men den har også sådan lidt romantisk komedie. His Girl Friday har jo også rom-com elementer. Altså ja, det... ja. Det ligger nok lidt i screwball-komedien ofte. Ja. Have lidt rom-com elementer. Man må sige, rom-com er nok inspireret af screwball på en eller anden måde, med de der typer og de der situationer og sådan noget. De der forvekslinger, det er der også rigtig meget af i rom-com, som vi også sagde i screwball. Men jeg har sådan lidt svært med screwball-komedie-genren faktisk ellers, men jeg er faktisk ikke sådan særlig vild med His Girl Friday, men jeg kunne rigtig godt lide som Like It Hot. Det er en fantastisk film. Mm. Cool. Nå, hvis I skulle anbefale Fire Bryllupper og en Begravelse, eller vil I anbefale Fire Bryllupper og en Begravelse til andet end til, okay, vil I anbefale den som Valentines film? Nu var det jo sådan en Valentines film, eller vil I bare... Nå, er det Valentines? Nå, ja. Det er jo snart i hvert fald. Jamen det ved jeg ikke. Hvem vil ikke få? Jeg synes sagtens, man kan se den. Altså, hvis man ser den for et halvt år siden, som Niels, eller fire minutter, eller hvad det var, så behøver man ikke se den igen. Men altså, jeg synes virkelig, at den holder overraskende godt. Altså, det var jeg meget spændt på, om jeg ville synes. Altså, hvis man ikke har set den før, så synes jeg da godt, man kan se den eftermiddag. Den er meget hyggelig. Det synes jeg da helt sikkert, det er en solid romcom. Men altså, jeg synes ikke, det er en af de bedste. Rom-coms, men den er meget solid og charmerende. Jo, det er måske. Den er måske en af de bedre. Det er måske rent. Niels? Altså, jeg kan ikke bedømme, om man skal have noget nostalgi, for at den ligesom kommer op der, eller den holder selv, eller hvad skal man sige. Hvad siger du, Niels? Jamen, altså, hvis man godt kan lide romantisk komedie, så er det bestemt ikke nogen dårlig film at se, altså. Men jeg vil ikke sige, det er hverken den bedste film skrevet af Richard Curtis, eller den bedste film romantiske film fra 90'erne, altså. Altså, jeg så på et tidspunkt en Doctor Who-episode skrevet af Richard Curtis. Den vil jeg faktisk hellere anbefale i stedet for den her. Hvad er din favorit Richard Curtis-film, så? Altså, skrevet af ham, eller skrevet af ham. About Time, vil jeg sige. Ja. Det er jo også ham, der står bag ved her. Den instruerede han også gerne, ikke? Jo. Det er jo også ham, der står bag Mr. Bean-filmerne og Bridget Jones-filmerne. Men jeg vil ikke lige, altså Mr. Bean, det er sådan meget gentagelse fra tv-serien. Ja. Men den der Doctor Who-episode, hvor der møder de Vincent van Gogh, det er et virkelig godt afsnit, og er meget sådan tragisk og rigtig romantisk, og altså det hele blandt sammen, det er, at Richard Curtis er god til at skrive. Det får han kogt ned til cirka en time i Doctor Who. Det var også ham, der skrev meget ja. Blackadder, var der ikke? Jo, der mener jeg også med. Som jeg også er ret for tiden fantastisk skrevet, synes jeg. Det var rigtig fedt. Det var faktisk. Og han var også ind over Mr. Bean tv-serien. Ja. Ja. Jeg synes, jeg vil næsten gå så vidt at sige, at hvis man kan lide britisk komedie, så vil jeg tro, det var en film for en. Ja, det betyder ikke så meget, at det er en romantisk komedie, fordi romantikken er sådan lidt i baggrunden, at det er komikken, der er det gode her i, og birollerne. Så er man vild med britisk komedie, så tror jeg sagtens, man kan se den igen. Det er i hvert fald det, jeg ramte ind i med det samme, og fik lyst til at se meget mere. Flere 80'er og 90'er britiske komedier. Det var lige før, jeg gik ind og hævde for lige tavs ned for hylden og satte den på igen. Det fik jeg helt vildt lyst til at se. Der er bare noget fantastisk over den der tørre humor, de har. Nu har jeg også, Niels og jeg har siddet og set The Big Fat Quiz Show de sidste uger, som også er rigtig tør britisk humor. Altså, der er bare noget fantastisk over den der. Også, det er sådan en quiz, der var lidt over halvanden time, hvad de så også gør grin med nogle gange, fordi så har de mad med i studiet. Men hvor de enten snakker om et år, eller også har de bare en quiz, hvor de snakker om alt muligt sådan fra i løbet af historien, altså. Yep. Hvor det er, hvad her, det ham med Jimmy Carr, britiske stand-up-komiker, der er vært. Og så er der tre hold inden af to hver, hvor de så dyster mod hinanden, og så de skal svare på en masse spørgsmål. Det er et quizshow, men det er også et quizshow med en masse humor i, altså. Hmm. Og så nogle gange, så har de nogle gange nogle gæster inden, at der ikke helt fungerer, men hvor de så får lært til en joke, at det ikke fungerer. De har Mel B fra Spice Girls inden på et tidspunkt, som åbenbart ifølge nogle af de ting, der er skrevet om lige det quizshow der, der opførte hun sig som en mega bitch under optagelserne. Oh. Så publikum kunne ikke lide hende, og de andre i selve showet kunne heller ikke lide hende. Så det sidste ender hun faktisk med at blive svinet til ved hjælp af citater fra Spice Girls-sangen. Og det er simpelthen så syret og sort og genialt, altså man sætter ikke har ondt af hende, sådan set. Altså. Det fungerer, altså. Og det er en af de gange, hvor en af gæsterne ikke virker. Og så andre gange, så har de en masse britiske komikere ind. De har været Richard Ayoade og den anden fra The IT Crowd, Noel Fielding. Ja. Ham den mærkelige nede i kælderen, nede i serverrummet. Han er fantastisk. Han er virkelig speciel. Og nogle af det tøj, han er på, det er virkelig genialt også. Mm. Ja, det er klart værd at se. Det er meget ligger på YouTube. Det tager lige de der halvanden time at komme igennem, men det er bare morsomt, hvis man kan lide den der tørre humor. Og de ligger ikke fingre imellem. De er meget eksplicite i de ting, de siger. Det er ret, ret fedt. Er det lidt ligesom det der QI med Stephen Fry, der var? Ja, uden at være sådan helt så, hvad her det, uden at man bliver så voldsomt klog af det. Altså, man lærer en lille smule, men ikke som i QI, at det er sådan et lærdomsshow, ej, som det er faktisk. Men det er, okay. QI har også en masse humor, selvfølgelig. Mm. Ja, ja. Men det her er mere sådan med vægt på humoren, altså. Mm. Mm. Cool. Jamen, det var et valg, Marianne. Ej, det var et godt valg. Det var et godt valg. Nu når vi ikke kunne se min film, så var det jo ud af de andre jo helt klart det bedste alternativ. Ja, det var det bedre end Show Me the Money. Ja, det synes jeg. Jeg tror, jeg har lagt mig syg, så hvis jeg skulle se den igen. Det er en fantastisk film. Det synes jeg virkelig, jeg gentog her for nylig. Jeg var virkelig overrasket over, hvor god jeg stadig synes, den er. Altså, den er jo cheesy på rigtig mange måder, men den er alligevel så, elegant instrueret på en eller anden måde. Er det dig eller Maria, der snakker nu? Det er mig, der snakker. Er du sikker? Jeg kan godt lide ham. Okay. Jeg kan godt lide, altså, det er Maria, der bevæger hans mund. Nej, ikke gennem hele Ja. Om den kunne også have været fint at se igen. Det er også sådan en, jeg kan se det i. Det er også det er en af de få film, jeg kan tolerere Renée Zellweger i. Så bare for det, der får en plus. Ja, hun er okay i den, og jeg synes, Cameron Crowe er jo en interessant instruktør. Jeg kan også rigtig godt lide Almost Famous. Han kan et eller andet specielt, synes jeg. Så ja. Mm. Så det vil jeg også gerne have set igen. Ja, hey, vi tager en Valentine's mere. Det gør vi. Vi må tage en det er Valentine hver dag ved de gamle film. Ja. Ja. Ja, det ja. Nå, det var det. Jeg synes, vi skal sige, det var nok om fire bryllupper og begravelser. Så snakker vi aldrig mere om den. Er nogen af jer, der set noget godt siden sidst? Synes jeg, nu har vi mulighed. Nu er vi jo, ikke nået 2 timer endnu, så vi har mulighed. Christoffer, har du set noget godt? Ja, altså jeg var inde og se Underverden, som er sådan en ny dansk, hvad skal vi sige? Film. Actionfilm. Actiondrama, der foregår i sådan det kriminelle indvandrermiljø i København. Og den er rigtig fed. I Frederikshavn? Nej, i København. Okay. Jeg ved ikke, om der er et kriminelle indvandrermiljø heroppe. Men den er rigtig fed, og den er sådan... Der er et bogløb for tårer, så er han ikke sådan lidt. Det er lidt en anden måde at se dansk film på, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Det er lidt et frisk bud på, hvad dansk film også kan være. Den er sådan lidt... den minder sådan lidt om The Raid, uden at være helt lige så godt i scenesat i forhold til action-scenerne. Og så har den sådan lidt nogle elementer af nogle andre ting også. Den er sådan lidt en mand, ser rødt, skråstrej Batman, går amok i forstederne. Den er ret fed. Jeg var ret begejstret. Og det er sådan en film, man skal få støtte, hvis man gerne vil se noget lidt andet, end bare alle de der 47 far til 4 film. Så den vil jeg anbefale, at man går ind og ser. Det er en solid dansk actionfilm, og hvad hedder han? Et godt bud. Ham der instruktøren, Finar Akhmed, nailed it. Han er ret fantastisk, han gør det godt som instruktør i filmen. Fedt. Han spiller også hovedrollen. Okay. Gør han ikke det? Spiller han ikke hovedrollen? Nej. Det er ham, der er Salim fra... Ja, Borgen og... Ja, undskyld. Jeg troede, du var den samme. Det er det ikke. Ej, det lyder simpelthen så racistisk, det der, Christoffer. Han gør det rigtig godt i hovedrollen. Og han har sådan... han underspiller rollen faktisk en lille bitte smule, men det synes jeg faktisk gør ham mere sådan interessant og imponerende. Den viser også bare nogle andre steder, man ikke har set sådan på den måde før i film. Og det er også sådan, der er også et eller andet fedt ved at se nogle steder i København, man kan genkende. Hovedbanegården. Der er nogle af de der gader og sådan noget. Ja, der er nogle af de der gader, som man kan genkende. Og så ud på Islands Brygge, og så ude i Jotal og sådan noget. Så ja, så der er nogle fede... Den er værd at kunne se. Der er så lige med jo også den eneste, der spiller godt i digte. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor... Du nævner en masse dansk ting, som jeg aldrig har set før. Jeg var sikker på, at det var ham, der havde instrueret filmen, der også var... Han er ikke med i Badehotellet også. Det var endnu en ting. Det det. Som Paul ud for Tors. Ja. Men det er det ikke. Det kunne han da godt være. Ja. Du er dansk racistisk, altså. Han er ikke med i Badehotellet. Jeg har set I andre ikke overvejer til at se den. Jeg har ikke hørt om den, jamen, før du skrev, at du skulle ind og se den. Jeg har set trailer for den i biografen og tænkt... Hold kæft, noget bras. Altså man tænkte bare, at det er sådan noget Pizza King om igen, eller sådan noget. Men så kunne man jo godt se, at den fik mega gode anmeldelser. Så jeg ved ikke, om jeg skal ind og se den, men jeg kunne godt tænke mig at se den, når den kommer på DVD. Jeg synes, det er en vild film. Jeg kendte ikke ham der, Nars Halim, før, men han gør det altså godt, som både som actionmand og så sådan efter ting som, hvad skal man sige, han er også efter ting som bror her i. Så han spiller de der to roller ret godt, synes jeg. Og jeg synes, det meste af castet fungerer godt. Der er nogle af rollerne, som tænker, de er sådan lige... De sådan lige begynder nok. Der er nogle af rollerne, altså der er nogle steder, hvor man sådan kan se, at der er lige nogle af dem, der sådan, er måske ikke det mest trænede skuespiller, men du har heller ikke set dem før. Men så er der nogen, der fungerer, skurken bag i fungerer også virkelig, virkelig godt, og virker sådan virkelig skræmmende og overbevisende, som den her badass skurk. Er det sådan på niveau med de der, hvad hedder det, amatørskuespillere, der var med i Pusher 2 og 3? Jamen, der er på et tidspunkt, der er en lægekollega på et tidspunkt, der er Salim-karakteren, som ikke er sådan super overbevisende, synes jeg ikke, der er sådan. Ja, godt. Men det er lidt svært, at vi kan se. Det er godt valgt. Ja. Det er helt klart også en, jeg vil se, når den engang kommer ud på Blu-ray. Det er cool. Jeg tror ikke, den er premiere i ret mange biografer. Desværre. Nej. Marianne, hvad har du set af romantisk komedie siden sidst? Jeg har set Captain Fantastic med Viggo Mortensen. Sådan. Det er også en god romantisk komedie. Ja. Uden så meget det var en rigtig god komedie. Ej, det er lidt. Hvad siger du? Men ikke så meget romantik. Ja. Det er nok mere sådan et dramcom. Ja. Ja. Dramedy. Dramedy, ja. Ja. Ja. Og den var jo ret fantastisk, synes jeg. Altså, det var sjovt at se, altså, fordi det er så anderledes, eller sådan den måde, de lever på. Jeg blev super irriteret på Viggo Mortensen, fordi jeg bare synes, han var mega egoistisk over for de der. Gjorde du det? Gjorde du det? Det synes jeg er interessant. Det gjorde jeg faktisk ikke. Det synes jeg er interessant. Det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg først halvvejs. I starten, der er jeg faktisk sådan, tænkte jeg, okay, jeg kan godt forstå, hvorfor han gør det her, på en eller anden måde. Der er noget mening i det her, på en eller anden måde. Men så nu længere man kommer ind i filmen, så skifter sympatien lidt. Ja, det er ikke, ja. Jeg var godt nok ikke ret langt ind i den film, før jeg synes, at han var rigtig egoistisk og, okay, og idealistisk på sådan en måde, hvor det gik rigtig meget ud over hans børn. Ja, ja, det gør det jo. Men man kan jo så samtidig sige, at de, ja, det bliver jo lidt en spoiler, men altså man kan jo samtidig sige, at de får måske også en bedre uddannelse på nogle punkter end nogle af de andre almindelige, hvad kan man sige, der er i det almindelige skolesystem. Altså han er jo bare så ekstrem. Ja, han er jo ekstrem, men de bliver måske mere dannet på en eller anden måde, kan man sige. Jo, men nu tænker jeg også kun på uddannelsen, eller du tænker i hvert fald kun på uddannelsen. Jeg tænker også på det. Det er i hvert fald noget, som man ser mange gør, og som man selv går og drømmer om, det der med bare, og alle de her materialistiske goder, bare at sige, fuck det, og så bare tage ud og bo i en skov, og nyde hinanden, og nyde hendes børn. Hvis man ser på tiden før, konen, jeg ved ikke, om jeg ikke spoiler en film, det, ja, konen dør, det står der også bag på coveret. Men tiden, hvor de bare boede der som familie, og vi ved ikke rigtig, hvordan det var i tiden før, men det var nok meget ens, men det er bare at tage ud og nyde hinanden som familie, i stedet for det her ræs. Jo, og, men så skal man også tænke på, det er jo også hans perspektiv på det. Mm. Det er jo hans. Og der får vi så også nogle nuancer af det, senere i filmen, at det måske var lidt anderledes end... men jeg synes bare, det var rigtig fascinerende at se, at det var rigtig spændende at se. Det var fedt. Jeg kan godt lide sådan nogle film, der den giver virkelig noget stof til eftertanke, synes jeg. Mm-hmm. Og jeg synes virkelig, altså jeg synes det der projekt var virkelig interessant, og sætte nogle tanker i gang. Det der med, at altså nu vil han fandme danne sine børn og sin familie, og det er også det handler om for ham, ikke? At de skal dannes som hele mennesker, ikke? De sidder ude ved bålet alle sammen og læser bøger, ikke? Der er ikke nogen anden, der sidder med en smartphone eller noget. De sidder og læser bøger. Men det er jo netop ikke hele mennesker. Altså det. Nej, det er de jo ikke. Det ved jeg godt, Marianne. De mangler jo den der, de mangler jo den følelsesmæssige eller hvad sociale del, mangler det i høj grad, ikke? Ja. Det er jo så det der er så kildesigt. Men man kunne ikke lade være at tænke sådan på der, hvor de sidder ude ved bålet og de sådan sidder og læser deres bog alle sammen, hvis vi alle sammen sad og læste en bog, i stedet for at sidde med hovedet ned i en smartphone, hvor meget klogere vi så egentlig kunne blive, meget mere dannede mennesker. Altså det, jeg kan godt lide den tanke, og det er ideal, det der med, jeg er også sådan en romantiker på det punkt, så det var lige mit wheelhouse. Mm-hmm. Jamen, altså, jeg synes bare, som sagt, at han er alt for ekstrem. Altså, han uddanner jo også, så han træner jo sine børn til, at når samfundet bryder sammen, så skal de kunne klare sig selv, når de står overfor en, at de skal have føde og sådan noget. Altså, ja. Det er jo ikke anderledes, end der var sådan en TV2-udsendelse med sådan et skørt ældre ægtepar, der var sikker på, at verden gik under snart, og så gik de og pakkede madpakker og overlevelsesgear og sådan noget. Altså, jeg er lidt sat på spidsen, ikke også, men bare fordi han ikke er religiøs, han er præcis det modsatte, så er det jo stadigvæk ekstremisme på sådan. Men man kan diskutere, at man ikke nærmest får skabt en religion på den måde der. Altså, han har jo nogle ritualer, der helt klart går igen, og nogle måder at leve på. Ikke? Altså, det er jo sådan, nærmest sådan en naturreligion på en eller anden måde. Sådan ser jeg det i hvert fald. Sådan respekt for naturen på en eller anden måde. Men også bare det der med, at man sådan... Nu kommer vi til at snakke bare om den film, men det der med, jeg kan rigtig godt lide det der ideal med, at man faktisk fejrer nogle mennesker, som har prøvet at lave verden bedre, og som faktisk har tænkt nogle tanker. Noam Chomsky, som er amerikansk filosof og linguist, ikke? Altså, at man hylder ham, i stedet for at hylde et eller andet arbitært, ikke? Altså, det kan jeg godt lide. Det synes jeg er fint. Jeg kunne rigtig godt lide mange af de tanker, der var der i. Altså, det var meget sådan en... Jeg følte bare rigtig meget med ham der, den mellemste dreng, som bare godt tænkte sig. Ja, fordi det er jo også til andre. Den viser jo også det der med, hvad gør du så, hvis du ikke har lyst til at være med i det der show, ikke? Hvad gør du så? Det er der jo ikke rigtig plads til i hans verden, vel? Der er jo ikke plads til, at man står udenfor det der fællesskab. Ja. Der er jo ikke så meget plads til det individuelle valg, sådan set ironisk nok. Fordi det skal stadig foregå inden for den der diskurs, som han har fået skabt, eller den verden, som han har fået skabt derude. Ja. God film, enormt tankevækkende. Ja. Ja. Ja, jeg synes også, den var rigtig, rigtig god. Ja, vi så den også, ja, det er jo så også den film, jeg har set siden sidst. Vi så den også forleden, og det fede ved den er netop, at man bagefter sidder og snakker om den måde at opdrage børn på, og den måde at være på, og den holdning til opdragelse og sådan noget, hvor han netop frarøver børnene deres naivitet. Det med, at det er sgu okay at tro på julemanden. Fuck det, at han ikke eksisterer, fordi du er kun 5 år, eller 4 år. Ja, spoiler. Sorry. Ja, for alle vores 5-årige lytter. men det er en meget anderledes måde at tænke på, og jeg synes, den skaber en god dialog. Det er sådan, altså, det er ikke sådan en hård film, eller det er den også på nogen måde, men det er en god dialog, man kan have bagefter undervejs, om hvad der sker, og den måde at fungere på. Det synes jeg helt klart. Også, og så spiller de bare skide godt, børnene. Ja, slutningen var faktisk jo. Børnene spiller fuldstændig fantastisk. Det er en rigtig fin lille film, der har noget på hjertet, og har noget at sige omkring det moderne samfund. Altså, jeg tænkte, den der scene i bussen der, hvor hun skal starte omkring Lolita. Spoilers. Men jeg synes, det er sådan et meget godt eksempel her. Jeg tænkte på faktisk at tage den scene med og vise til mine elever, og så sige, okay, det er det her, jeg vil have jer til. Det er det her, koderne er. Jeg vil ikke bare have, at I genfortæller, hvad bogen handler om. I skal sige, hvad bogen gør med læseren. Det er det niveau, I skal op på. Ikke? Ja, det var en meget velovervejet analyse, ja, hun kom med der. Hun er også en meget, meget dygtig elev, ikke? Men altså også den der scene omkring The Bill of Rights er også fuldstændig fantastisk. Ja. Ikke? Altså, hvor han så først spørger ham, der er den ene af sønnens venner, der, hvad er Bill of Rights? Jamen, det er noget med de rettigheder, du har, når du køber... Eller med den regning, du får, de rettigheder, du har. Ja, godt gæt, det er ikke helt rigtigt. Og så svarer han sammen anden, og så kan så sige, nah, men det er noget med grundloven og noget. Ja, okay. Og så sin 6-årige datter, eller 5-årige datter, kommer hun så ned, og så går hun bare i gang med at recitere først en historisk kontekst. Ja, vi kunne ikke finde ud af, hvad for en af dem, der var en dreng, og hvad for en der var en pige, før i allersidste scene, hvor den ene af dem er blevet klippet. Nej, hende der med katten på hovedet. Er det ikke det? Jamen, jeg mener, det er hende der med katten på hovedet. Jeg tror, det skal forestille være tvillinger eller et eller andet meget tæt på hinanden, men den ene er en dreng, tror jeg, den anden er en pige. Men de ligner hinanden utrolig meget. Hende med katten på hovedet er en pige, det er jeg tænker på. Ja. Ellers så er det i hvert fald... Men person X kommer i hvert fald ned og først reciterer sådan, den historiske kontekst, og så... Jamen, prøv lige, jeg vil godt lige have noget analyse, og så skal hun lige lave noget analyse i forhold til i dag. Og så, altså, det er bare sådan... Det er også et godt indspark i, hvad dannelse er, og hvad det vil sige at være et dannet menneske i den moderne verden. Det synes jeg egentlig er. Ja, jeg synes, den er fin. Cool. Niels? Ja. Ja. Jeg har set Eddie the Eagle. Sådan. En film fra sidste år også. Som handler om Eddie Edwards, som så bare gerne vil med til de olympiske lege. Han vil gerne være sportsmand, han vil gerne være med til OL på et andet tidspunkt. Men problemet er bare, han kan ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen sportsgren, han er god til. Så til sidst så finder han så ud af, at han, han vil lave skihop. Han har bare aldrig prøvet skihop før, så han får sparet nogle penge sammen, og så rejser han så til Tyskland, hvor de har nogle gode ramper til at gøre det med. Og så prøver han først med den lille rampe. Det går sådan okay. Han kan godt finde ud af at stå på ski. Det går okay med en lille rampe. Det er lidt større, det går ikke helt så godt. Og en lidt større igen, da han ved at slå sig selv ihjel. Så finder han ud af, at han faktisk burde få sådan en træner. Og det bliver så Hugh Jackman, der bliver hans træner. Som er tidligere skihopper også. Men som nu kører ved den der, de der ramper der, det der træningssted i Tyskland. Præpareringsmaskinen. Ja, og holder op og kører sne og, og sørger for, at de er pæne. Og så meget modvilligt, så bliver han så hans træner. Og så handler det sammen, hvordan de to får trænet Eddie til at blive klar til OL. Og hvordan at det britiske OL, den britiske OL-komité, de forsøger at sætte rigtig mange forhindringer foran ham, fordi at de vil ikke have ham med, fordi han, de mener ikke, han er nogen god repræsentant for OL, fordi OL er jo ikke for amatører. Så man så påpeger Eddie, at det er det der. Altså, det er jo ikke professionelt, der er med. Det er jo sådan set ikke helt det, der hele ideen med OL. Men det har de så lidt glemt. Men det ender så med, spoiler, han kommer med til OL, og bliver i, hvad, du har også set den, Morten. Mm. Er det i 86 vinter-OL? Nej, det er 92, nogen af 90, jeg synes, det er i starten af 90'erne. Jeg kan huske ham i hvert fald. Ja, men han, jeg mener, han var med senere også. Jeg mener, det hvor man følger ham, det er det ikke i Calgary, at man ser, jo. At de er med der? Jo. Og der bliver han så folkets darling, Eddie the Eagle. Og det er sådan en rigtig god positiv historie, altså, og sådan en underdog-historie. Som, 88. Ja, 88. Ja. Gange 80. Sådan en rigtig god og positiv historie, at man får det, man bliver glad af at se, også fordi, at ham, der spiller hovedrollen, Taron Egerton, han har tidligere spillet, den unge seje agent i Kingsman, The Secret Service. Og i den her, der ligner han mest af alt Nikolaj Likos i De Grønne Slagter. Med de der kæmpe briller, som han har på. Den her. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på Nikolaj Likos, hver gang han kom på. Og det var sådan det eneste, der trak mig lidt ud af filmen. Er det Eddie Edwards, eller er det Nikolaj Likos, at der står på, der laver skihop? Men det var sådan set det eneste minus, jeg kan sige ved den her. Altså. Jeg synes, den var... Nikolaj Likos, det var det eneste minus. Ja, jeg synes, den var virkelig underholdende, og så lidt sjovt at tænke på, at instruktøren, det er Dexter Fletcher, som var en ret brugt barneskuespiller tilbage i 80'erne. Han var blandt andet en af hovedrollene i Pressebanden, den de sendte i Zigzag tilbage i DR dengang der. Pressebanden, hvor han var, der var det der, de der skoleelever, der havde skoleavisen. Og så var Spike. Ja, han spillede Spike. Han var en af hovedrollene. Han var mega. Ja. Og senere hen, der har han så arbejdet sammen med Guy Ritchie i Lock, Stock and Two Smoking Barrels, og har været med i rigtig mange af de der britiske film op igennem 90'erne og 00'erne. Og nu er han så begyndt at være instruktør. Det er ikke hans første film som instruktør, men det er nok den film, han er mest kendt for, lige PT i hvert fald. Den er også bare skide charmerende. Altså, der er bare noget... Som du siger, man bliver bare glad. Altså den måde, familien... Fordi hele verden vil ham jo... Altså, vil bare have ham ned med nakken, fordi der er jo ikke nogen, der gider at se på sådan en småretideret fyr stå på ski. Fordi han er jo hverken høj eller flot, eller og kommer altid galt afsted. Og, men den måde, hans familie, især hans mor, bare bakker ham op, og så møder han ham, ja, Hugh Grant, som på ingen måde gider være hans træner, fordi det, men han vil gerne give ham lidt tips. Ja, eller Hugh Jackman. Ja, Hugh Jackman, ikke Hugh Grant. Men, ja. men han er også bare, så charmerende på sin egen façon, og ja, man bliver bare glad af den. Men er den sådan lidt, da jeg så traileren, så tænkte jeg straks på Cool Runnings. Men det er lidt, det foregår sjovt nok samtidig, fordi på tidspunktet snakker de om det jamaicanske bobsledhold, som er i gang over på en af de næste baner i Calgary. Okay. Så det er jo lidt samme verden selvfølgelig, og samme underdog-historie. Ja, altså, det er ikke så meget komedie som den. De foregår i samme univers, altså. Det er ikke helt... den er altså også, ja. Den er sgu også meget fed. Det er ikke helt samme type komedie som den. Det er lidt... Nej. Den er mere, hvad skal man sige, den er mere britisk, den her, hvor Cool Runnings er mere sådan amerikansk, altså. Okay. Men jeg er helt klart, hvad jeg siger, den ligger på Netflix. Canada, okay, eller sådan et eller andet. Det var lige, det var sådan, yeah, og så fik man bare lige sparket i skridtet. Ja, tak Morten. Ja, jamen det var også lidt. Det var dejligt. Så. Den koster heller ikke ret meget på Blu-ray, hvis du vil købe den der. Men den er helt klart ved at se, altså. Det er en af de rigtig gode film fra sidste år, altså. Og det, jeg ved, var den bare i de danske biografer? Var jeg, jo, jeg tror, altså, det er en, jeg så rigtig meget frem til, men jeg synes ikke, jeg kan huske, den var der, så jeg kunne komme ind og se den. Altså, jeg tror, den har været her meget kort tid, hvis den har været her. Fordi jeg kan nemlig huske Eddie the Eagle fra dengang jeg var barn. Der så jeg meget skisport. Og derfor, han var sådan en, man snakkede om ham, kan jeg huske. Man snakkede rigtig meget omkring, om han var, ja, om han var sindssyg, eller om der var noget galt med ham. Det kan jeg huske, sådan blev han omtalt. Der er noget galt med alle, der dyrker skihop. jo, men man snakkede om ham, man virkelig var et eller andet, om han var sådan mentalt retarderet. Altså, det blev der snakket om. Det og det kommer jeg også lidt omkring her, og det er jo noget af det, der er med til at gøre den så charmerende. Fordi, ja. Ja. Ja. Men ja, og det er lidt sjovt, fordi nu snakker vi om den der The Big Fat Quiz, den quiz show der fra England. Og der har de ofte sådan nogle kendiser med, der lige stiller et spørgsmål. Natalie Dormer fra Game of Thrones, for eksempel. Og der havde de også lige Eddie the Eagle inden på et tidspunkt, og stillede et spørgsmål om OL. Det var i forbindelse med den årskvist i 2012, eller om 2012. Så havde de ham med, fordi han havde været med i OL på et tidspunkt. Og jeg kan så afsløre, at han har ikke samme Nicolai Likos briller mere. Dem har han. Han har fået sådan lidt pænere og mindre briller nu. Cool. Jamen, god anbefaling. Næste gang er det jo... er det jo Oscar-tid. Det er ved at være Oscar-tid. Og så tænkte vi, vi vil varme lidt op. Vores podcast når jeg kom ud lige et par dage før Oscar-showet. Så vi vil varme lidt op med vores bud på nogle film fra 2016. Er det ikke cirka sådan der? Det er så har du ikke sagt for meget, tror jeg. Nej, er det... Jeg har ikke sagt for lidt. Nej, er det ikke... Sådan vil vi se, om det bliver de bedste, eller de værste, eller de mest... Det bliver nogen film for 2016. Det gør det, uden tvivl. Det lover vi. Og det bliver mellem 42. Mellem 42, ja. Vi prøver at holde os nede. Nogenlunde. Vi kan ikke holde os på 10. Der kommer nok lidt flere. 39, cirka. 39 film. Altså kategorier, ikke? Jo. Ja, kategorier. 39 kategorier, ja, ja. Med 10 nomineret hver. Ja. Ikke sådan, det er det, de er gået over at se, Oscar. Der skal gerne være 10 i de største kategorier. Ja, og så snopper de nogle af de dygtige. Altså, for dem så synes jeg, det er fuldstændig sindssygt, at Arrival, hun ikke er blevet... Amy Adams. Amy Adams, tak. Ikke er blevet nomineret for bedste kvindelige udspiller. Men jeg håber lidt på, at Jackie tager den så i stedet for, fordi at Natalie Portman er fuldstændig fantastisk, meget, meget overbevisende som Jackie. Men det er lidt mærkeligt, at den ikke er nomineret den her Arrival. Men det kan vi jo så snakke om næste gang. Ja. Om der er flere af den slags mærkelige... Deadpool. Deadpool, ja. Ja. Ja, jo. Ja. Ja, jamen det kan vi også snakke om næste gang. Skal vi ikke gøre det? Det gør vi. Det gør vi sgu. Jo, det synes jeg, vi skal gøre. Ja. Det var det. Tak for i aften. Og så ses vi igen om 14 dage. Yes. Ja. Adios. Tak for det.